ये मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जी सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर के असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम विभाषा छंद थी सूत्र पढ़ रहे थे कि छंद विषय में विकल्प से उदात्त अनुदात्त को जो है एक श्रुति विकल्प से होती है। तो जिस पक्ष में स्वर है उस पक्ष में हम इसे वायवस्थ तो इसे तोर्जे वायव यहां तक हमने सिद्धि कर लिया था। अब उसमें जो स्थ इसे तोर्जे स्वायव स्थ वैसे पूरा है तो सब यहाँ पर स्थ के सिद्धि। तो स्थ जो है ये लट लकार अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो अस धातु है लट आया लट के स्थान पर जो है थ हो गया है मध्यम पुरुष में सिप थ हो गया है। तो अस और थ है और शप प्रत्यय कर्तरी शप से शप प्रत्यय हुआ परंतु अदि अदादिगण की इसलिए अदि प्रभृति भी शप अदादिगण में जो धातु है उससे परे शब्द को तो स्लू हो जाता है। अधि प्रवृत्ति पर शब्द शब्द के स्थान पर जो स्लू आदेश हुआ स्लू पर तो यहाँ पर शब्द का जो है लुक हो गया। अधि प्रवृत्ति आदिगण में पठित जो नदादि धातु से परे शब्द को लुक हो जाता है यूनि लुग से लुक हुआ है तो स्लू नहीं हुआ है लुक हुआ है। तो यहाँ पर शब्द का लुक हो गया तो अस और थ है। अब इस स्थिति में थ को मान करके अस की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में न सोर लोप न और अस धातु के आकार का लोप होता है। 6-4-1-11 नंबर सूत्र निकाल लीजिए छठा अध्याय चौथा पाद 111 111 नंबर सूत्र है। 6-4-111 सूत्र है 900 पर गुरु के बाद निकाल लिया जी 900 पर बालबोध जी श्रवण जी निकाल लिए चलिए जी 900 पर। तो यहाँ पर 900 सकारांत उमलिंग स्नक शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन अल्लोप अकारांत पुमलिंग अल्लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है स्नश्च अश्च दंती स स्नश्च अश्च इति स्नसौ नसौ यहाँ पर स्न और अस में जो है वैसे अकर्षण दीर्घ प्राप्त था परंतु स्कंद्वादेशु पर रूपम आच्यम एक वार्तिक स्कंद्वादी में से शक प्लस अंधु विघ्न होकर के गुण हो गया शकंधु ऐसा निपात शकंद्वादेशु पर रूपम वाच्यम ये आकृति गण है तो शकंद्वादी गण में जो भी प्रातिपदिक है जो भी शब्द है उसको पर रूप कहना चाहिए। यहाँ पर स्न में अ अर्थ का अ मिलके अ हो गया इसलिए स्न बन गया द्विवचन स्न सो बन गया और तय स्न सो हो ये इतरेतर योग द्वंद हो गया और इसमें अनुवृत्ति आ रही है और उस सार धातु के जो है इसे सार धातु के अनुवृत्ति आ रही है और उस सार धातु के से सार धातु के अनुवृत्ति आ रही है और अल्लोपो न ये जो है गन जन ख न घसाम लोपा के नहीं चलेंगी 6498 नंबर जो सूत्र है उससे कंगति के नृत्य आ रही है और लोपा के नृत्य आ रही है लोपा के नृत्य 641 अच्छा कंगति के नृत्य 6426 तक जाएगी 6426 तक जाएगी अब लोपा तो उसमें पढ़ाई हुआ है तो उसके तो कोई ऐसी बात नहीं है और फिर जो है तो बस इतना ही है अनुवृत्ति माने सार धातु के की अनुवृत्ति है और गम हन जन खन घसाम लोपी से नीति की अनुवृत्ति आ रही है और अल्लोप में समास है अतः लोप अल्लोप ये षष्ठी तत्व समास है तो अर्थ क्या हो गया जी सार धातु के किंगति परत अथवा संज्ञा के अधिकार में है तो सार धातु के किंगति परत और न और अस है नसो हो अंगयो हो नसो हो अंगयो हो अकारस्य मतलब अंगयो हो अवयवस्य अकारस्य स्थाने लोपो भवति मने अतो लोपा अल्लोप जो है न और अस के अकार के स्थान पर लोपादेश होता है प्रश्नम मन स्नम लादव्य स्नम जो है स्नम का लिया है वह स्नम है तो स्न के स्थान में और अस के स्थान में अकार का जो स्न और अस के जो अवयव आकार है अवयव सस्ती है स्नसो में तो स्नसो अंगयो अवयवस्य अकार से स्थाने और अस अंग के अवयव जो आकार है उसके स्थान पर लोपादेश होता है किस किस साधातु के परिणाम से तो अलग भी करके भी अर्थ कर सकते हैं एक साथ भी कर सकते हैं एक साथ करेंगे तो देखो स्नसो अंगयो अवयव आकार से स्थाने लोपो होती कंगति साधातु के पड़ता है और जब अलग अलग करके करेंगे तो कंगति साधातु के पड़ता है स्नस्य स्नस्य अंगस्य अस्ते अंगस्य अकार से अंग से अवयव से अकार से स्थान लोप भवती मैंने स्न अंग और अस अंग के आकार के स्थान में लोप आदेश होता है ऐसा हुआ तो यहाँ पर जो है अस धातु है और थ है तो थ क्या है सार धातु तो है तीन से सार धातु से सार धातु क्या रित गित तो सार धातु कंपित पित भिन्न जो सार धातु है गित वत होता है यहाँ पर नित है नित मत माना गया तो नित है तो नित सार धातु परे है तो अस धातु के अस जो अंग है उसके अवयव जो आकार है उसका लोप हो गया लोप क्या है दशम लोप तो स आधा स हो गया अर्थ ये बन गया था सिद्धि समझ में आ गया जी शब्द सिद्धि अब जो है इसमें स्वर सिद्धि समझिए बालबोध जी श्रवण जी समझ में आ रहा है आप लोग हाँ चलिए जी, अब इसमें जो है, अब जो है स्वर स्थिति देखिए। अस जो है धातु हो, क्या था जी? अस जो धातु था तो धातु से अंतु धातु था, धातु हो। और थ जो है, थ जो है प्रत्यय परश्च, सॉरी आद्यु दात्तश्च, आद्यु दात्त से प्रत्येक आदि उदात्त होता है, अनुदात्त मैंने उदात्त हुआ, तो वह स्वर धातु का स्वर हट गया, थ हो गया उदात्त, आद्यु दात्त। परंतु एक सूत्र है तिंग तिंग, क्या सूत्र है जी? तिंग तिंग, ये 8128 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, अष्टम अध्याय पहला पाद, उसका अपवाद है आदिदात्तस्य का, तिंग तिंग 8128 है, अष्टम अध्याय पहला पाद का 28 नंबर सूत्र है, 28 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, तिंग तिंग निकाल लिया। तो तिंग तिंग, तिंग नकारांत पुल्लिंग, तिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और अतिंग नकारांत पुल्लिंग अतिंग शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो अतिंग में न तिंग अतिंग तस्मात अतिंग अनेक समास हो गया, और ऊपर से जो है पदस्थ पदार्थ का तो अधिकार चल ही रहा है, पदस्थ पदार्थ जो है इसका तो अधिकार चल ही रहा है, क्योंकि पदस्थ का जो अधिकार है वह अपराध समूर्धन्य जो 3 8 3 55 नंबर सूत्र से पहले तक जाएगा, और पदार्थ का जो अधिकार है या कुछ में तो कुछ पने का सुख गोत्रादो से पहले पहले तक इसका जाएगा, और अनुदात्तम सर्वपादादो ये 8118 नंबर सूत्र है, अर्थात 8116 8117 1818 ये तीनों सूत्रों की अनुवृत्ति, पदस्थ पदार्थ और अनुदात्तम सर्वपादादो इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो कर क्या हो गया जी? अतिंग है, तो तिंग जो है अतिंग तिंग से भिन्न, तो अतिंग तो प्रत्यय, इसलिए जो है प्रत्यय ग्रह ग्रहण से अतिंगंता अतिंगंता पदार्थ हो गया, मतलब तिंग भिन्नात तिंगंत भिन्नात पदार्थ, तो अतिंगंता पदार्थ पंचमी से तस्मोत्तरम आ गया, तो अतिंगंता पदार्थ उत्तरम तिंगंतम, तिंग है ना जी, तिंगंतम पदम, पदस्थ जो है षष्ठी उसको प्रथमा में कर दीजिए, तिंगंतम तिंगंतम पदम अनुदात्तम भवती, या षष्ठी ही करेंगे तो जाएगा तिंग को षष्ठी बदल लेंगे, तो अतिंगंतात् पदात् पुत्रस्य तिंगंतस्य पदस्य स्थाने अनुदात्त भवति, वो अनुदात्त आदेश होता है जी, मैंने अनुदात्त जो उसका अनुदात्त हो गया कहने का अभिप्राय ये है। तो यहाँ पर जो है अतिंग से उत्तर तिंग, तो अतिंग से उत्तर तिंग वायवः थ, वायव की ओम इसे तुर्जी त्वा वायवस्थ, वायव है और आगे स्थ है, तो अतिंगंत है, तिंगंत नहीं है वायव मैंने सुबंत है, तो अतिंगंत जो पद है उससे उत्तर स्थ जो तिंगंत पद है उसको क्या हुआ, सर्वम अनुदात्तम भवती मैने पूरे को अनुदात होता है, सर्वम पाद के आदि में वर्तमान नहीं होना चाहिए, तो पाद के आदि में वर्तमान तो है ही नहीं, इसीलिए अतिंगंतात् पदात् उत्तरस्य तिंगंतस्य पदस्य स्थाने अनुदात्तम भवति, या प्रथम करेंगे तो अतिंगंतात् पदात् उत्तरम तिंगंतम पदम अनुदात्तम भवति, सर्वम अनुदात्तम भवति, सब अनुदात होता है, तो स्थ में अ जो है वह अनुदात्त हो गया, और अनुदात्त होने से फिर वही क्या कीजिए, अनुदात्त होने से तो वायव, इसमें क्या है वायव तक जो आपने सिद्धि किया था, वायव में क्या था कि वायव में वकार प्रवृत्ति जो अकार स्वरित है वायव का अनुदात है और इधर में ख जो है अनुदात है, तो क्या हुआ स्वरिता संहिताएं अनुदाता नाम, स्वरित से पड़े संहिता विषय में अनुदात की जो है एक श्रुति हो गई है, इसलिए जो अनुदात था वह एक श्रुति हो गई, इसको एक श्रुति का भी कोई चिन्ह नहीं हो सकता। इसे तोर्जे स्वायव समझ में आया जी। और भी इसकी सिद्धि, इसमें पूरे मंत्र का सिद्धि चाहेंगे तो उसके लिए बहुत समय लगेगा और कर सकते हैं पर विचार, परंतु जो है इसमें इतना ही दिया हुआ है वायवस्थ यहाँ तक दिया है, समझ गए जी। हाँ सर, तो बस ये उदाहरण समझना कि इस तरीके से ये सिद्धि होती है, स्वर सिद्धि पूरा कर दिया है इन्होंने, विशेष वायवस्थ देवो वास्तविक अगर आया इत्यादि सब की सिद्धि ऐसे ही हो जाएगी, करके मंत्र का पाला दिया है इसमें देख लीजिएगा, परंतु बस अभी ये है इतना, ये इसमें प्रसमृति में इतना ही किया है। अब उससे आगे चलते हैं, न सुब्रमण्यम परित तू धात निकाल लीजिए पाला दिया दूसरा पाद का 37 नंबर सूत्र है, न सुब्रमण्यम स्वरितस्य तु धातः निकाल लिए विवाह समृद्धि के आगे, तो न सुब्रमण्यम नव्य पद है और सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम आकारां सुब्रमण्य है ना जी, तो आकारांत स्त्रीलिंग सुब्रमण्या शब्द सुब्रमण्या शब्द सप्तमी विभक्ति स्वरित अकारांत नपुंसकलिंग स्वरित शब्द या अकारांत पुमलिंग समहारा स्वरित है ना जी, तो अकारांत पुमलिंग स्वरित शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन तू अव्यपद है और उदात्त उदात्त तो उदात्ता जो है उकारांत पुल्लिंग उदात्ता शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो अब जो है ऊपर से अनुवृत्ति जो है एक श्रुति की अनुवृत्ति आ रही है एक दुआ संबुद्धों से, तो सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्य जो है एक वेद मंत्र में जो है वो सप ब्राह्मण जो आप पढ़ेंगे तो सप ब्राह्मण में सुब्रह्मण्य नाम का एक कुछ विशेष है, कुछ निगद विशेष है, कुछ मंत्र विशेष है, कुछ समुदाय है, तो इसलिए सुब्रह्मण्य सप्ता सप ब्राह्मण में सुब्रह्मण्य नाम का जो है निगद विशेष जो है वह सप्तम में 3, 3, 4, 17 ये निगद विशेष है, कुछ मंत्र विशेष है, कुछ जो है वाक्य विशेष है, तो ये निगद विशेष है उसको सुब्रह्मण्य शब्द से यहाँ पर कहा गया है, तो सुब्रह्मण्यायाम सुब्रह्मण्यायाम निगदे निगद है ये नी माने निश्चित रूप से गद माने गाने वाला गदी गाने वाला बोले जाने वाला, सुब्रह्मण्य नाम का जो निगद है जो बोले जाने वाले जो विशेष है उस सुब्रह्मण्यम निगदे सुब्रह्मण्य नाम निगद विशेष है, सुब्रह्मण्य जो है निगद विशेष का नाम है, तो वो सप्त ब्राह्मण के तृतीय कांड तृतीय प्रपाठक और चतुर्थ ब्राह्मण प्रपाठक में चतुर्थ ब्राह्मण के जो है 17वां जो कंडिका से शुरू करके और 20 कांड पर्यंत तक जो पाठ है उसका नाम है सुब्रह्मण्य। इसी बात को एक प्रसन्न में कह रहा है, आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि सुब्रह्मण्य नाम निगद विशेष सुब्रह्मण्य ये निगद विशेष का नाम है, शतपथ ब्राह्मण ने कांडे तृतीय प्रपाठ के चतुर्थ ब्राह्मण से सप्तदशी कंडिका आरभ्य विंशति कंडिका पर्यंत यो पाठ सत्य सुब्रह्मण्य संज्ञा मने निगल जो है हो गया कथन विशेष। तो सत्रह मने सतपथ ब्राह्मण के तृतीय जो कांड है उस तृतीय कांड के जो तृतीय प्रपाठक है तृतीय प्रपाठक का जो चतुर्थ ब्राह्मण है उस चतुर्थ ब्राह्मण के जो सत्रहवा कंडिका है उस सत्रहवा कंडिका से लेकर के और बीसवीं कंडिका तक जो पाठ है उस पाठ का नाम है उसका नाम सुब्रह्मण्य नाम दिया हुआ है। समझ में आया जी? सुब्रह्मण्य किसको कहते हैं समझ में आ गया सभी को? तो उसी पर है सुब्रह्मण्यायाम एक श्रुति भवती सुब्रह्मण्यायाम निगदे वचने निगद में एक श्रुति न है ना जी न के मिले एक श्रुति न भवती ऐसा हो गया कि सुब्रह्मण्यायाम निगदे सुब्रह्मण्यायाम एक श्रुति न भवती तो किम भवती तू मने किंतु परितस्य उदात्त भवती किंतु सुब्रह्मण्य नामक जो निगद विशेष है उसमें एक श्रुति नहीं होती है किंतु वहां जो है सुब्रह्मण्य निगद में जो स्वरित है उसको उदात्त आदेश हो जाता है उसको उदात्त हो जाता है ये बात इसमें कही गई है। तो ऊपर से यज्ञ कर्मण्य जप न्यूक सामसु यज्ञ कर्म में जो जप न्यूक साम को छोड़ करके जो है एक श्रुति होती है ये जो पर कहा था और विभाषा छंद से विकल्प से जो एक श्रुति कही है उसका जो है उसका एक प्रतिषेध कर रहा है इसलिए कह रहे हैं कि यज्ञ कर्मण्य जप न्यूक सामसु विभाषा छंद इति एताभ्याम एक श्रुति प्राप्त प्राप्त ने प्रतिषिध्यते यज्ञ कर्मण्य जप न्यूक सामसु विभाषा छंद थी उन दोनों सूत्रों के द्वारा जो श्रुति की प्राप्ति थी उसका इन्होंने निषेध कर दिया। उदाहरण है सुब्रह्मण्यो मिंद्र आगच्छ ब्रह्मण्यो मिंद्रागच्छ मैंने मिंद्रागच्छ हरिव आगच्छ मेधा तिथिर्मेष कृष्ण कृष्णस्वस्य मेने गौरवास्कल्याये जार कौशिक ब्राह्मण गौतम ब्रुवान स्वसुत्यामागच्छ मधुवन। ये बहुत बड़ा इतिहास है वो इतिहास भी बताऊंगा बाद में पहले सिद्धि कर ले स्वर सिद्धि कर ले आज इतिहास नहीं होगा तो कल बताएंगे। तो आइए हम जो है देखिए जी सुब्रह्मण्य तो बोलते हैं सुब्रह्मण्योम इसके से भी पढ़ सकते हैं सुब्रह्मण्योम का अथवा सुब्रह्मणी साधु हो सुब्रह्मण्य में जो कुशल है सुब्रह्मण में जो कुशल है वो सुब्रह्मणी साधु तो सुब्रह्मण है और सुब्रह्मण्य सुब्रह्मणी सप्तमी है ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणु ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणु तो अच्छी तरीके से बढ़ने में जो साधु ऐसा कर सकते हैं बृह बृह वृद्ध हो योगी के आधार पर तो सुब्रह्मण है और सपनी ऐसलिंगी आ गया और सभ्यता कृत्य पर असतिकादि पर समर्थन प्रथम अद्वा समर्थों में से प्रथम समर्थ थे आगे कहे प्रत्यय जोड़ते हैं विकल्प से प्रत्यय इस समर्थन प्रथमाद मां के अधिकार में जो है तत्र साधो, तत्र साधो, तत्र साधु पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया हो? नहीं पढ़ाया हो शायद, निकाल लीजिए। तत्र साधु ये 498 नंबर सूत्र है, 498 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, निकाल लिए। तत्र साधु तत्र साधु, तत्र जो है अव्यय पद है, साधु उकारांत पुल्लिंग, साधु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और अनुवृत्ति जो है ऊपर से ज्ञा प्राथक अधिकार सत्य पर स्मृति आ ही रही है, त्वरिता क्या आ ही रही है, और इसमें जो है यत की भी अनुवृत्ति आ रही है। यत जो है यत प्रत्यय की भी अनुवृत्ति आ रही है, जो यत प्रत्यय की जो अनुवृत्ति है वो है एक सामान्य सूत्र होगा ना जी, जब कोई विशेष नहीं होगा तब जो है मैंने अपवाद विषय को छोड़कर यत प्रत्यय का अधिकार, तो है 5:1:5 उससे पहले पहले तक यत प्रत्यय का समान रूप से अधिकार है, तत्र साधु में भी आ गया यत प्रत्यय जब कोई विशेष नहीं कहा, अर्थ विधायक सूत्र है, तत्र बने सप्तमी समर्था ऐसा हुआ साथी परिवार। तो समर्था नाम पदा नाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता ऐसा जोड़ देंगे, समर्था नाम पदा नाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात साधु इत्यर्थे यत प्रत्ययो भवती, माने यत प्रत्यय होता है। तो उदाहरण दिया है जैसे सामसु साधु, साम वेद में जो कुशल है वो सामान्य, सामसु साधु सामान्य, साम में जो कुशल है, तो ऐसे ही सुब्रह्मणी साधु, सुब्रह्म में जो कुशल है, सुब्रह्म में जो साधु है उसको कहेंगे सुब्रह्मण्य। तो यहाँ पर सुब्रह्मणी और यत, अब जो है सुपो धातु साधु पद कहो धातु साधु पद कहे जो है कृत्य समासांत समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ये तदितांत है, तो तदितांत होने से जो है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु साधु पद कहे से धातु साधु सुपलित हो गया, लुक क्या प्रदत्त रूपा उंगी का लुक हो गया, तो सुब्रह्मण य का तो अलंकर से संज्ञा तक लोपा दर्शन लोपा तो लोप हो गया, सुब्रह्मण य ये है सुब्रह्मण य, तो इसको स्वर सिद्धि के साथ अब करते चलिए। सुब्रह्मण जो है प्रातिपदिक है तो संतोदात्ता से संतोदात हुआ है, माने प्रातिपदिक स्वर से सुब्रह्मण में मकान सरवती, सुब्रह्मण में जो मकान सरवती आकार है उसको उदात्त प्राप्त हुआ संतोदात्ता, तो फिट सूत्र है, तो फिश अंतो फिश का अंतोदात होता है, परंतु जो यत है, यत जो है प्रत्यय परश्च आदिदात्तश्च आदि उदात होता है, प्रत्येक आदि उदात होता है, तो प्रत्येक आदि उदात हुआ तो सुब्रह्मण का जो है स्वर हट गया, तो यत का य उदात हुआ, यत जो है य का एकाग्रवर्ती अकार उदात हुआ, परंतु उसका अपवाद है चित स्वरितम, चित स्वरितम, चित माने इसमें कोई विशेष है ही नहीं कुछ, चित स्वरितम छह एक एक सन नंबर सूत्र है, तो चित जो है नपुंसक लिंग सकारांत नपुंसक लिंग चित सब प्रथम एक वचन है, स्वरितम अकारांत नपुंसक लिंग स्वरित शब्द प्रथम एक वचन है, तो चित स्वरितम, तो तित स्वरितम भवती, तो यत जो है तित है, सकार इतिहास तित भवती समा, जिसका सकार इत हो, तो यहाँ पर जो यत जो है उसका सकार इत हुआ है अलंकम से तत्लोक आदर्शों का, तो यहाँ पर य जो है तित है, तो तित को स्वरित कहा है, जब तित को स्वरित कह दिया तो एक को छोड़ करके सब क्या हो जाएगा, बाकी विशेषण करके तित स्वरितम, क्या कहते हैं कि ये य को य का अजो स्वरित हो गया, तो और सब जो सतेश बलियां बचा हुआ मैं जो अंतिम जो हुआ वो रह जाएगा और सब जो है कम मतलब नहीं हुआ वो हट जाएगा सबका, तो सुब्रह्मण्य जो है सुब्रह्मण य, तो य इसकी इसके सब स्वरित आदेश हो गया, समझ गए जी, हो गया तो सुब्रह्मण य, और फिर अलंकार सब पद में वजन एक को छोड़ के समास हो जाता है, तो सु में सकारवर्ती उकार, ब्रह्मण में पुत्रवर्ती अकार और मन में मकारवर्ती अकार, इन ये सब अनुदात हो गया और य का अ जो है वह स्वरित हो गया है, तो सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्य ये, और उसके पश्चात से जो है सुब्रह्मण्य के लिए अजाद्य तस्ताप, अजाद्य तस्ताप ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, अजी अजाद्य आजादी और पठित आजादी का पठित सात्य प्रदेश से परे और अंत सात्य प्रदेश से परे जो है ताप प्रत्यय होता है, ये पढ़े कि नहीं, नहीं पढ़े तो निकाल लीजिए अजाद्य तस्ताप, ये चार एक चार नंबर सूत्र है और तीसरा अर्थ है, निकाल लीजिए आजाद सत्ता चार एक चार निकाल लिए, आजाद निकाल लिया, आजाद सकारांत नपुंसक लिंग अजाद्यत शब्द पंचमी पकारांत पुंलिंग ताप शब्द प्रथम होता है, अब आजादी में समास है अज आदि ही मैंने आजादी मैंने अज आदि ही ये शाम से अजाद है, अज आदि ये शाम से अजाद, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया अज आदि ये शाम से अजाद, फिर अजादयश्च अथच कि अजाद्य तस्मात अजाद्यतः, तो ये जो है बहुव्रीहि गर्भ समारोह समास, तो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ जी, अर्थ हुआ कि आजादी आकृति गण है आदि आजादी, आजादी गण पठित प्रातिपद के भ्य पर और अकारांता प्रातिपद का पर ताप प्रत्यय भवती, समझ में आ गए जी, हाँ तो आजादी गण जो पठित प्रातिपदिक है इससे परे ताप प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर सुब्रह्मण्य आजादी गण में क्या अदंत जो प्रातिपदिक है, तो आजादी गण में हो या अदंत हो, तो सुब्रह्मण्य तो ब्रह्मण्य जो अदंत प्रातिपदिक है उसे फिर ताप हो गया, ताप का आ बचा। तो सुब्रह्मण्य में य तक हमने स्वरित कर दिया था, स्वरित तक हो गया था। ताप जो है अंगात, तो सुख तो सुपरचित जो अंगात होते हैं आ है, तो सुब्रह्मण्य और आ फिर जो है अकटम दीर्घ से दीर्घ हो गया, तो सुब्रह्मण्य। तो एकादेश एकादेश उदात्त अनुदात, उदात्त के साथ अनुदात का जो एकादेश है वह क्या होते क्या है वो सूत्र क्या है, एकादेश उदात्त अनुदात क्या उदात्ते न सह उदात्त एकादेश उदात्त भवति वो नहीं। और एक दूसरा कि यहाँ पर जो है य का अ जो स्वरित है ताप का अनुदात है, तो स्वरित और अनुदात के स्वरित जो है जकार कृति अकार अनुदात जो ताप का आ, इन दोनों के स्थान पर जो है स्वरित ही हुआ। तो सुब्रह्मण्य आ सुब्रह्मण्य बन गया। अब इस स्थिति में जो अटकु पौंग में आए थी उन रेफ और शटा से उत्तर नौकोण हो जाता है। तो अट को पौंग व्यवाय थी, तो अट को कवर्ग पवर्ग और लिंग के व्यवधान होने पर भी जो है ये फसकार स्तर न को न हो गया। तो यहाँ पर द में रेफ रे की रेफ है, उससे उत्तर जो है अट अ है, ह है और फिर पवर्ग भी कहा है, तो प भी है माने म भी है पवर्ग है। तो ये आठ का वर्ग नुम के व्यवधान होने पर भी जो है न कोण हो जाए, जैसे सुब्रह्मण्य ऐसा वर्ग। ओम जो है जो ओम है तो ओम यहाँ जो निपात है सुब्रह्मण्य और ओम ओ मांगोश्च तो ओ मांगोश्च में जो है उमांगोश्च से पर रूप एकादेश हुआ है। ये 6192 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जी, छठा अध्याय पहला पाद का 92 नंबर सूत्र है। ओ मांगोश्च ओ मांगोश्च निकाल लिया। हाँ सर। ओ मांगोश्च ओ मांगो नकारांत पुल्लिंग ओ मांग शब्द सप्तयोगी के द्विवचन है, तो अव्यपद है। तो ओम च आंग च ओम च आंग च इति ओ मांगो तय ओ मांगो इसी तरह उद्वन हो गया। और ऊपर से एंगी पर रूपम जो 6191 नंबर सूत्र है उससे पर रूपम की अनुवृत्ति आ रही है, और आदगुण जो सूत्र है उससे आद की अनुवृत्ति आ रही है। आदगुण जो सूत्र है आदगुण जो सूत्र है 6184 नंबर जो सूत्र है उससे आद की अनुवृत्ति आ रही है, आद की अनुवृत्ति आ रही है। तो वो मांगो फिर का क्या अर्थ हुआ जी, आद की अनुवृत्ति आ रही है तो वो मांगो सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, हो गया ओमी आंगी च परता या ओ मांगो परता। ओमी आंगी च परता और ऊपर से आत है तो अवरनाथ ऐसा हो गया। ओमी आंगी च परता माने अवरनाथ माने अवरनाथ स्वप्न इसलिए ऐसा किया, ओमी आंगी की परता या पूर्व अवर्ण, ओमी आंगी के परता या पूर्व अवर्ण और अवर्णात पर ओमी आंगी मैंने ओम अवर्ण से उत्तर जो ओम आंग, ओम आंग मैंने अवर्णात पर यो ओम आंग और ओ मांगी ओ मांगो परता या पूर्वावर्ण तयो पूर्व पर स्थान पर रूप में एकादेश होती संगीता से ऐसा अर्थ हुआ कि अर्थ समान अर्थ हुआ कि ओम और आंग प्रत्यय मैंने सॉरी ओम और आंग यदि शब्द खड़े हो तो अवर्ण से उत्तर यदि ओम और आंग वर्ण परे हो तो पूर्व के स्थान में पर रूप हो जाता है। तो यहाँ पर जो है सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्य और ओम है तो ओम परे है और अवर्ण है आप अवर्ण से उत्तर ओम या आंग परे तो ओम परे है तो पूर्व और पर, पूर्व और पर के सामने पर रूप हो गया अर्थात ओ हो गया आर ओ के सामने सुब्रह्मण्यो ये हो गया तो सुब्रह्मण्यो। अब यहाँ पर एक फिर सूत्र है निपाता आद्युदाता हम मैंने आद्युदाता भगवान जी निपाता आद्युदाता ये भी पूर्वसूत्र है कि निपात जो है आद्युदात होता है तो ओम जो है निपात है ओम उदात्त था तो यहाँ पर जो है उदात्त है ओम उदात्त है अर्थात ओम का ओ उदात्त है और सुब्रह्मण्य में जो आ है वह स्वरित है तो वह स्वरित और उदात्त स्वरित और उदात्त के स्थान में स्वरित और जो उदात्त है इसके स्थान पर जो है स्वरित ही हो गए कर यही करेंगे सुब्रह्मण्यनाम न सुब्रह्मण्यनाम स्वरितस्य तु दात्तः बोलते सुब्रह्मण्यनाम निगदे विशेषे जो सुब्रह्मण्यनाम का जो निगद विशेष है उसमें स्वरिता न सुब्रह्मण्यनाम उसको जो है एक श्रुति नहीं होती है परंतु न सुब्रह्मण्यनाम न सुब्रह्मण्यनाम सुब्रह्मण्य जो है निगत विशेष उसमें एक श्रुति नहीं होती है किंतु जो है वहां जो है स्वरित परंतु वहां जो स्वरित होगा स्वरिता उसको उदात्त आदेश हो जाता है। बस ये है कि स्वरित है उसको उदात्त हो गया है तो यहां पर जो है सुब्रह्मण्य और ओम तो सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्य में जो आ है वह स्वरित है और ओम का ओ जो है वह उदात्त है। अब इसके स्थान पर जो है उमांगोश्च से जो पर रूप हुआ है तो सुब्रह्मण्योम बना तो निपाता द्युदात्त से निपात जो ओम है वह आद्युदात था तो यहाँ पर अंतर जो है इसके स्थान पर स्वरित और उदात्त के स्थान पर जो एक आदेश हुआ है वह अंतर से जो है वह स्वरित ही हुआ है स्वरित ही हो गया है ये बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सुब्रह्मण्य और ओम सुब्रह्मण्य और ओम सुब्रह्मण्य नाम के निवास में जो एक श्रुति नहीं होती किंतु उस स्वरित जो है उसको उदात्त तो हो जाता है तो उस स्वरित को उदात्त तो हो जाता है ये कह रहे हैं तो यहाँ पर जो है उदात्त तो हो गया है समझे जी उदात्त तो हो गया है तो उस स्वरित को उदात्त कर दिया, माने वैसे जो है सुब्रह्मण्यों में स्वरित और उदात्त जो है इसके जो है स्थान पर जो है स्वरित ही हुआ सुब्रह्मण्यों में, परंतु न सुब्रह्मण्य नाम सतत जो है ये इसको उदात्त कर दिया है। तो ओम जो निपात है उदात्त है, और फिर स्वरित और उदात्त इन दोनों के स्थान पर जो एकादेश होगा वह क्या होगा, वह स्वरित ही होगा। वो सूत्र क्या है जी, जैसे उदात्त स्वरित उदात्त उदात्त स्वरित हो जाता है, और स्वरित के साथ उदात्त का एकादेश स्वरित ही होता है। स्वरित के साथ उदात्त का एकादेश वह स्वरित ही होता है, और स्वरित हुआ परंतु न सुब्रह्मण्य स्वरित के स्थान पर जो है उदात्त हो जाता है। उदात्त सुब्रह्मण्यों में कर्णात्म पद में एक वर्जम एक उदात्त हो गया, तो सु का उ ब्रह्म ब्र का अ म का अ ये सब जो है अनुदात हो गया। अरे सुब्रह्मण्यों में ओम जो है ओ जो है वह उदात्त है। समझ गया जी, इतने ही पाठ रहने जीवन नींद आ रही है, नींद आती तो किसी खुद मैं नहीं समझ पाता हूँ। कोई शंका तो पूछने तो मंत्र पाठ करते हैं, कोई शंका है चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलिए नमस्ते, नमस्कार।